bülbül. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde büyük bir ormanın içinde bir bülbül yaşarmış. Bu bülbülün sesi çok ama çok güzelmiş. Şakımaya başladığı zaman herkes kulak kesilip dinlermiş. Ama o ülkenin hükümdarı böyle bir bülbülün varlığından habersizmiş. Günün birinde durumu öğrenmiş, başbakanı çağırmış. Ülkemde güzel sesli bir bülbül yaşıyor. Ama ben bunu yeni öğreniyorum. Çabuk bulun getirin o bülbülü bana. Bu akşam sarayda bir konser vermesini istiyorum. Demiş. Bülbülün varlığından başbakan da habersizmiş. Sormuş soruşturmuş ama kimse bülbülün yerini bilmiyormuş. Neyse ki sarayın mutfağında çalışan küçük bir bulaşıkçı kız... Ben bülbülün yerini biliyorum. Sizi oraya götürebilirim. Demiş. Küçük kız başbakanı ve saray görevlilerinin bir bölümünü yanına alarak yola çıkmış. Yarı yolda bir ineğin mö mö diye bağırdığını işitmişler. Başbakan... Heh işte bülbül şakımaya başladı. Demiş. Küçük kız... Hayır o bülbül değil ona inek derler. Diye yanıt vermiş. Az sonra bir kurbağa vrak vrak diye vraklamış. Bunu işiten bakanlardan biri... Bülbül bu olsa gerek. Demiş küçük kız... Hayır o bülbül değil ona kurbağa derler. Diye yanıt vermiş. Neyse uzatmayalım. Az sonra bülbülün bulunduğu ağacın yanına gelmişler. Başbakan imparatora konser vermesi için bülbülü saraya davet etmiş. O gece saraydaki salonun ortasında bülbülün konması için bir tünek yerleştirilmiş. Bülbül güzel sesiyle şakımaya başlamış. Öttükçe coşmuş, coştukça ötmüş. İmparator bülbülün verdiği konserden çok hoşnut kalmış. Bülbülü sarayda alıkoymuş. Ona bir kafes yaptırmışlar. Arada sırada dışarı çıkıp dolaşmasına izin veriyorlarmış. Ama kaçmasın diye bülbülün ayağına ip bağlıyorlarmış. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralı imparatora bir armağan paketi göndermiş. Bu paketten oyuncak bir bülbül çıkmış. Oyuncak bülbül tıpkı orman bülbülüne benziyormuş. Yalnız onun kanatları değerli taşlarla süslüymüş. Bir de zembereği varmış. Bu zemberek kurulduğunda oyuncak bülbül kuyruğunu sallayarak şarkı söylemeye başlıyormuş. Ama yalnızca bir tek şarkı biliyor, hep o şarkıyı söylüyormuş. Bir gün her iki bülbülü de dinlemek istemişler. Oyuncak bülbülle orman bülbülünü salona getirmişler. Oyuncak bülbül şakımaya başlamış. İmparator aynı şarkıyı tam 33 kez dinleyince sıkılmış. Biraz da orman bülbülünü dinlemek istemiş. Ama orman bülbülü fırsat bu fırsat deyip kanatlarını açtığı gibi açık pencereden pır diye uçup gitmiş. İmparator oyuncak bülbülü dinlerken birden zembereyi boşalıvermiş. Oyuncak bülbül bozulmuş. Artık şarkı söyleyemez olmuş. Gel zaman git zaman imparator ağır bir hastalığa yakalanmış. Günleri sayılıymış. Akşama sabaha ölecekmiş. Son nefesini vermeden önce oyuncak bülbülün şarkı söylemesini istemiş. Hadi benim sevgili kuşum. Şarkı söyle bana. Demiş. Demiş ya. Oyuncak bülbülden ses soluk çıkmamış. İşte tam o sırada orman bülbülü açık pencereden içeri girmiş. Hasta yatağında yatan imparatora en güzel sesiyle en güzel şarkıları söylemeye başlamış. İmparator orman bülbülünden hiç gitmemesini, hep sarayda kalmasını istemiş. Ama orman bülbülü... Hayır, ara sıra gelir sana yine şarkılar söylerim ama özgürce yaşadığım ormanı hiçbir şeye değişmem. Bülbül böyle dedikten sonra uçup gitmiş. Ertesi sabah sarayın ileri gelenleri imparatorlarının ölüsünü kaldırmak için odaya girdiklerinde imparator onlara... Günaydın. Demiş. İmparatorlarının iyileştiğini görünce çok şaşırmışlar. Ve çok sevinmişler.